Jamesovou. Myslím si, že jsi ten nejkrásnější chlapec v celém Skotsku. Moc mě těší, jako Jamesovou. Já jsem Arvis. Můžeš přijít zase zítra, Arvis. Uvidíme, jestli zabere ten čaj. Co jsi cítil? Chlad. Moc chlad, otče. To, co jsi cítil v rukou Arvis, to je tvůj dar, tvá schopnost. Není to nic špatného. I otec to cítí. Ano. Nemusíš mít strach. A zatím tomu nepotřebuješ rozumět. Jsi ještě malý. Chlad, nejsem malý. Ale jistě jsi velký. Máš velký dar. A zasloužíš si povýšení. Já, Ron Jeremy Cole, tě tímto oficiálně jmenuji svým učeníkem. Já! Ode dneška mě budeš každý den doprovázet. Už mám 9 žáků a s tebou to bude 10. Chceš se stát taky medikem?